کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں. اب صرف گناہ دھلنے کی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے, جب وہ بیمار ہو جائے نا, اس کا خون بھی جاتا ہے, گوشت بھی جاتا ہے, اگر وہ شکوہ نہ کرے سوائے اللہ تعالیٰ کے, ابدلہ اللہ خیرا لحما خیرا من لحم ودما خیرا من دم, اللہ پہلے سے گوشت بھی اچھا دیتے ہیں, خون بھی پہلے سے اچھا دیتے ہیں. جب پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے, ما علیہ خطیئہ, گناہ نام کی کوئی چیز اس کے جسم میں رہتی کوئی نہیں. اور اس سے اگلی روایت اس سے بھی خوبصورت ہے کہ یومی ولدت امو, وہ اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے. اور جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ کیا گناہ ہوتا ہے. اللہ حضرت جلال یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن نے ایک راز یہ دیا ہے جو میری اور آپ کی ضرورت ہے, اگر دنیا میں کوئی کام کرنا ہے اور لیڈرشپ کا یہ اصول قرآن نے دیا ہے, وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَئِن يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے انہیں لیڈر بنایا تو کیوں, دو سفتوں کی وجہ سے, لَمَّا صَبَرُوا, برداشت ہم نے کرنا سیکھا. وہ کیا نو بھی ہے ایسے نہیں یقینون, ان کے اندر یقین ہے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جو وعدے کی ان میں کوئی فرق آ جائے. انہو کان وعدہ مہدیا, اس کے وعدے تو پورے ہوئے ہوئے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدوں کی وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ تو مخلوق کی عادت ہے, خالق تو ایسی باتوں سے مبرہ اور منزہ ہے.